Diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, wtorek, 4 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polskie Radio pozywa tygodnik Newsweek i jego redaktora naczelnego za kłamliwą okładkę dotyczącą publicznego nadawcy. Finlandia oficjalnie dołączy dziś do NATO, to wzmocni bezpieczeństwo Polski, oceniają eksperci. Polscy leśnicy pomagają swoim kolegom z Ukrainy, wysłali 20 agregatów prądotwórczych. Polskie Radio SA pozywa niemieckiego wydawcę tygodnika Newsweek Ringer Axel Springer oraz jego redaktora naczelnego Tomasza Sekielskiego za kłamliwą i haniebną wobec Polskiego Radia publikację z 14 marca tego roku. Chodzi o wydanie, które zostało opatrzone okładką z tytułem Szczujnia zabija, gotowi na każdą komendę funkcjonariusze mediów władzy nie cofają się przed niczym. W państwie PiS machina nienawiści niszczy ludzi. Zarówno okładka, jak i grafika oraz teksty zawarte w tym wydaniu tygodnika są krzywdzące i niezgodne z prawdą, powiedziała prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio nie może się godzić na takie szkalowanie dobra instytucji, godności pracowników, godności współpracowników i ich rodzin. Nie może się godzić na używanie określenia szczujnia, jeszcze w dodatku w zestawieniu z czarnym, agresywnym psem na pierwszym planie. Pozew został złożony dziś rano w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Mecenas Artur Wdowczyk wyjaśnia, czego domaga się Polskie Radio. My w pozwie żądamy przede wszystkim przeprosin od wydawcy i od redaktora naczelnego Newsweeka, tak w formie papierowej, jak i w formie internetowej, usunięcia tego artykułu oraz tytułem zadośćuczynienia 1 000 000 zł na cele charytatywne. Połowa tej kwoty, 500 tysięcy złotych, ma być przeznaczona na klinikę Budzik, druga na Caritas Polska. Dziś Finlandia dołączy do NATO, stając się 31. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oficjalna uroczystość odbędzie się w Brukseli. Około 15.30 przed siedzibą NATO zostanie podniesiona fińska flaga. Rozszerzenie NATO o Finlandię wzmacnia bezpieczeństwo Polski, powiedział dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Sławomir Dębski mówił w programie trzecim Polskiego Radia, że ten krok ma znaczenie strategiczne. To umożliwia także Polsce i innym sojusznikom planowanie skuteczniejszej obrony przeciwko potencjalnej rosyjskiej agresji, skuteczniejszego odstraszania. Finlandia jest jednym z najsilniejszych militarnie państw europejskich. Niewątpliwie jest to wzmocnienie naszego bezpieczeństwa także. O przystąpienie do NATO ubiega się także Szwecja, jednak te plany blokują na razie Węgry i Turcja. Już po przyjęciu Finlandii do sojuszu około 16 odbędzie się posiedzenie Komisji NATO-Ukraina na temat dalszego dozbrajania Kijowa. Ministrami spraw zagranicznych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego spotka się szef ukraińskiego MSZ-u Dmytro Kuleba. Beata Płomecka. Do tej pory sojusznicy przekazali Ukrainie wojskowe wsparcie o wartości 65 miliardów euro. A ostatnio, jak mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, na Ukrainę zaczęły docierać nowoczesne czołgi i pojazdy opancerzone. To może mieć realne znaczenie na froncie i pozwoli siłom ukraińskim na wyzwolenie większego terytorium. Ministrowie spraw zagranicznych mają dziś rozmawiać o zwiększeniu wojskowego wsparcia i dalszym wzmacnianiu sił zbrojnych Ukrainy, wspierając ich przejście z ery sowieckiej do natowskiego wyposażenia oraz doktryny. Jens Stoltenberg zapewnił, że wsparcie sojuszu jest długoterminowe. Według niego ministrowie mają się zgodzić na rozpoczęcie prac nad wieloletnim programem dla Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 20 agregatów prądotwórczych podarowali leśnicy swoim kolegom z Ukrainy. Wcześniej przekazali im 120 kompletnie wyposażonych plecaków ze specjalistyczną odzieżą, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów w Olsztynie Adam Pietrzak. Zaczęliśmy w zeszłym roku, zaraz po wybuchu wojny, od przekazania ponad 120 plecaków taktycznych z materiałami opatrunkowymi, z obuwiem terenowym, z odzieżą termoaktywną i te plecaki trafiły też do ukraińskich leśników. Przekazaliśmy też jako Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie samochody terenowe na Ukrainę. Leśnicy zapowiadają, że będą pomagać tak długo, jak będzie to potrzebne. Od dziś dostępna w sprzedaży jest nowa srebrna moneta kolekcjonerska Narodowego Banku Polskiego. wizerunkiem prezydenta II Rzeczpospolitej Stanisława Wojciechowskiego. Barbara Jaroszek z NBP wyjaśnia, że prezydent Wojciechowski został przedstawiony na monecie w sposób bardzo klasyczny. Na stronie rewersowej monety znajduje się popiersie Stanisława Wojciechowskiego i w pionie ułożone są daty jego urodzin i śmierci, a także cytat, który został wykonany mikrodrukiem z okresu jego prezydentury. Natomiast na stronie awersowej monety przedstawiony jest wizerunek Belwederu z historycznego okresu, w którym Stanisław Wojciechowski był prezydentem. Moneta ma nominał 10 zł, kosztuje 190 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i skończyło nam się to pogodowe rumakowanie. Słońce schowało się za chmurami nad Myśliwiecką. No i to by się zgadzało z tym, co prognozują synoptycy. Chmur nad Polską coraz więcej, stąd zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Gdzieś tam na zachodzie jeszcze możliwe te chwile ze słońcem. Miejscami do tego przelotne opady śniegu, a głównie na północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura od 1 stopnia na wschodzie i w Kotlinie Kłodzkiej około 3 na plusie w centrum, do 6 na północnym zachodzie. Najzimniej w rejonach podgórskich, nawet minus 2 stopnie dziś w dzień może być. Wiatr słaby i umiarkowany, to na szczęście. Tylko nad morzem i na północy, nad morzem i w górach silniejszy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Uwaga! Za 3 dni zostanie Ci odłączony internet. Uwaga! Masz wstrzymaną paczkę z tytułu niedopłaty. Ureguluj należność. Jeśli dostajesz takie SMS-y, nie panikuj i nie działaj pochopnie. To może być oszustwo i próba wyłudzenia danych lub pieniędzy. Zgłoś taką podejrzaną wiadomość na stronie incident.cert.pl. Twoje działanie ma znaczenie. incident.cert.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. I na Wielkanoc mamy kiełbasę białą parzoną kilogram, tylko 17,99. I Coca-Colę, Fantę lub Sprite 1,5 litra za 5,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Pierwsze, drugie, trzecie. Co pan tam wymienia? Okna, okna wymieniam. Termomodernizacja? I wymiana pieca. Z programu Czyste Powietrze. Nawet do 100% dofinansowania dają, a 50% jeszcze przed inwestycją. Wniosek można złożyć w banku, urzędzie lub przez internet. Wymieniaj i ty, a szczegóły programu znajdziesz na www.czystepowietrze.gov.pl. Materiał został przygotowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Czyste Powietrze. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. Kumulacji lotto to wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 11. Dzień dobry mówimy wszystkim tym, którym jeszcze nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Okrasiński i Witold Lazar w takim składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę. Program Trzeci Polskiego Radia. Szeptem mówię, mała, patrz. ale wstał. Dookoła głosów sto, ten wzgórze to gram. Padam dzisiaj, byłem sam. Mała zaróć to, co ja. IRL przypomniała Państwu swój wielki przebój. Trójka przed południem, 18,5 minuty po godzinie 11. 4 kwietnia w kalendarzu, imieniny miesiąca można powiedzieć, ale w kalendarzu świąt typowych i nietypowych znaleźliśmy dzisiaj święto, które nazywa się Dzień Niewidzialnej Pracy. No, musi to być chyba najlepsza praca na świecie. Jak Państwo wyobrażają sobie taką niewidzialną pracę? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja sobie swoją niewidzialną pracę wyobrażam w sposób następujący, ponieważ piszę wiersze, piszę też teksty piosenek, wypływam sobie na ryby, nie biorę długopisu ani kartki, żeby zanotować to, co mi właśnie muzycznego czy też literackiego przyjdzie do głowy. Mhm. A czy praca nad sobą to jest praca widzialna czy niewidzialna? No to spróbujmy. Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku naszego cyklu w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy Krzysztof Łoniewski zapytał profesora kardiologa Marka Postułę o to, co zjeść ze świątecznego stołu, żeby nam wyszło na zdrowie. Panie redaktorze, to jest bardzo trudne pytanie w kontekście tego, co przeważnie znajdujemy na stole wielkanocnym, bo są to najczęściej potrawy, które są wysokokaloryczne, z dużą zawartością niestety tłuszczów, i to tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, i to w kontekście naszych audycji doktor się kłóci z tym, o czym mówimy, jak żyć długo i zdrowo. No ale rzeczywiście ten stół wielkanocny jest bogaty w te niezdrowe potrawy, ale myślę, że coś tam znajdziemy. Jeśli dobrze się przyjrzymy, to są tam też produkty, które są zdrowe, które dostarczają nam niezbędnych składników, chociażby różnego rodzaju sałatki. Oczywiście to od razu nam się kojarzy z sałatkami majonezowymi. Pewnie tak, tego majonezu jak najmniej bym polecał w te święta. Może warto zastąpić go jogurtem lub innymi substancjami wiążącymi, które no, poprawią walory smakowe, ale też spowodują, że tego majonezu będzie jak najmniej. No oczywiście jajko, nie zaszkodzi. To jest tak naprawdę moje ulubione danie w każdej postaci. Ja jem bardzo dużo z tego względu, że to jest najlepsze i najłatwiej przyswajalne białko pochodzenia zwierzęcego i to jest, myślę, że dla każdego sportowca to jest takie najlepsze źródło protein okołotreningowych, bo to jajko można zjeść i przed treningiem, i po treningu. Kaloryczność białek jest bardzo niska, bo jedno jajko to jest około 30 kalorii. Także jeśli już chcemy zadbać o to, żeby zjeść potrawę świąteczną, a żeby nie była ona zbyt kaloryczna, to myślę, że to jajeczko jak najbardziej. Wspomniał pan, że jest pan sportowcem amatorem, tak jak ja. Panie profesorze, po treningu biała kiełbasa też ujdzie jako źródło białka. No tak, tylko żeby tej białej kiełbasy nie było za dużo, bo to jest jednak czerwone mięso, które niestety nie jest zdrowe tak długoterminowo, ale od czasu do czasu, jeśli zdarzy nam się zjedzenie akurat tego typu potraw, myślę, że to nie zaszkodzi. Natomiast ja myślę, że bardzo ciekawym tematem są ciasta. No właśnie, panie profesorze, bo wiem, że pan się tutaj przygotował, jeżeli chodzi o zdrowe wypieki. Może nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Pan nie piecze? Ja zdecydowanie nie jestem osobą, która czerpie przyjemność ze spędzania czasu w kuchni. Natomiast na pewno, jeśli już miałbym coś polecać, to polecam moje ulubione ciasta czekoladowe, zawierające dużo kakao. No z tego względu, że wiemy doskonale, że kakao to jest ten składnik ciast, który wpływa na długowieczność. Pełen antyoksydantów? Pełen antyoksydantów, oczywiście. To po pierwsze pełen antyoksydantów. Są badania, które pokazują, że spożywanie dużej ilości kakao zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy. Są świetne badania, co prawda badania przeprowadzone na zwierzętach, pokazujące, że myszy, które karmiono dużą ilością kakao, miały mniejsze ryzyko otyłości, miały mniejsze ryzyko tłuszczenia wątroby. No i również obserwowano mniejszy poziom stresu oksydacyjnego, czy też poprawę funkcji mitochondriów. No to jest to, o czym cały czas mówimy. Także jeśli już mamy jeść ciasta, to czekoladowe, po to, żeby zadbać również o nasze zdrowie. Czyli brownie, ale nisko słodzone. Tak jest. Kierunek długowieczność. Ciasta, tak. Ciasta to najlepsze ze śledzi, ale świąteczny żurek z jajkiem i białą kiełbasą. No nie wyobrażam sobie świąt bez tego. Coming home, I'm coming back down to Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, w pół do dwunastej na wszystkich zegarach w Polsce. Proszę Państwa, wiadomość szokująca, łamiąca, nie wiem jak ją określić. Do końca roku na Księżycu pojawić się ma sprzęt umożliwiający komunikację i to w standardzie LTE. Wszyscy mamy telefony komórkowe, standard LTE też jest nam doskonale znany. Komunikacja będzie polegała na łączeniu wymiany informacji, bitów, danych pomiędzy lądownikiem księżycowym a statkiem pierwszej załogowej misji Artemis II, o której już dziś mówiliśmy, a także umożliwiać strumieniowe wideo pomiędzy Ziemią i Księżycem. No to jednak wcale nie oznacza, że astronauci będą mogli sobie na Księżycu oglądać filmy z serwisów streamingowych. Na potrzeby przyszłych misji księżycowych Nokia przygotowuje specjalną stację bazową sieci 4G LTE, która umieszczona zostanie na Księżycu na pokładzie takiego specjalnego lądownika. W związku z tym konstrukcja jego musi być niezwykle kompaktowa. W praktyce będzie to taki niewielki łazik, który będzie woził na grzbiecie urządzenie nadawczo-odbiorcze. Krótko mówiąc, będzie wyglądał jak router na kółkach. No tyle, że to nie może być taki zwykły router. To byłoby za proste. Urządzenia muszą na Księżycu radzić sobie z warunkami, które nie występują na Ziemi. Księżycowa taka stacja bazowa musi przede wszystkim wytrzymać promieniowanie kosmiczne, no a także skrajne temperatury, to średnio od minus 120 do plus 120 stopni Celsjusza. Musi mieć również systemy zdalnej diagnozy i możliwość ewentualnych napraw, no gdyż wysłanie technika na Księżyc, żeby poprawił coś, co się poluzowało albo odkręciło, albo zepsuło, no to jeszcze przez kilka co najmniej lat będzie niemożliwe. Po co nam internet na Księżycu? O tym za chwilę porozmawiamy z naszym ekspertem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Mogę się wypłakać. Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze, myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat, jak ten super człowiek z DC. No, dzięki nim wiem dobrze, wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że być sobą, to był Baranowski. Trójka przed południem, za 21 minut godzina 12. Dziś wtorek, u nas kosmiczny wtorek i zapowiadany gość w studiu Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Dzień dobry. Internet i łączność w ogóle, i to w standardzie LTE, ma być na Księżycu do końca roku. No to dobrze, to po co nam w ogóle na Księżycu internet? No, po pierwsze komunikacja. Będziemy musieli jakoś łączyć te różne maszyny, ludzi, systemy, które będą między sobą działać. Oczywiście to czasami niektórzy się śmieją, że po co na Księżycu internet, żeby turyści kręcili TikToki na przykład, jak chodzą. Przepraszam, że takie często o turystach, ale o turystach się mało mówi, znaczy więcej się mówi w kontekście, jak to będzie fajnie być turystą w kosmosie, a nie ile tak naprawdę ten turysta może uczynić lub zaszkodzić. I jak wokół niego będzie trzeba tworzyć różnego rodzaju bariery lub ochronę prawną. Wracając do internetu, tak, to będzie po pierwsze komunikacja systemów, czy to będą systemy przemysłowe, czy to będą systemy naukowe, czy to będą systemy po prostu komercyjne. Będzie potrzeba przesyłania danych. No, nie mówiąc o tym, że jeżeli już tam będzie stała placówka, to tak samo jak przy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będzie i regularnie nadawanie z tej stacji, przesyłanie danych naukowych, przesyłanie nawet programu edukacyjnego, który będzie taki, jak pokazują czasami na ISS astronauci, co się dzieje z ludzkim ciałem i tak dalej. Ale nie, to głównie jednak jest po to, żeby była komunikacja we wszystkie, znaczy w obie strony, i też przesyłanie danych telemetrycznych. My mówimy internet, ale tak naprawdę chyba powinniśmy mówić LunaNet. Tak, to się, projekt się nazywa LunaNet, tak. Współpracy NASA i Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i nie wyobrażam sobie, żeby LunaNet nie był połączony jakoś z internetem tym ziemskim. Nie omawiają tego jeszcze w tym kontekście, ale faktycznie tak, będzie to i kwestia prawdopodobnie bardzo rozważana, czy dopuścić zwykłych ludzi do Lunanetu, no bo wiemy, że hakerzy nie śpią. Tak, to rzeczywiście rodzi pewne niebezpieczeństwo, no ale miejmy nadzieję, że tu nie będzie aż takich zapędów, bo to jednak haker zawsze ma jakąś intencję, żeby coś ugrać na danym przedsięwzięciu. Na Księżycu ciężko na razie przynajmniej cokolwiek ugrać. Albo zwykły popis. Też nieraz mieliśmy takie przykłady, że haker gdzieś się włamiał nie po to, żeby komuś coś, jakby to powiedzieć, zaszkodzić. Ukraść. Tak, tylko po prostu po to, żeby się popisać przed innymi hakerami, że byłem pierwszy, który przełamał tą barierę. No tak, no to jak państwo słyszą, w myśl powiedzenia, że okazja czyni złodzieja chyba. No zagrożeń tak czy inaczej z tym wszystkim związanych jest niemało, no a to wiąże się oczywiście z koniecznością wymyślenia odpowiednich zabezpieczeń i co się z tym wszystkim również wiąże, z konstruowania przepisów, które na potrzebę naszych cyklicznych rozmów nazywamy prawem kosmicznym. Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Dziękuję bardzo. You could have Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's all right, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's all right, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going, Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. Now snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. Przed godziną 12. Trójka przed południem, 4 kwietnia w kalendarzu świąt typowych i nietypowych znalazłem dzisiaj takie święto, Dzień Niewidzialnej Pracy. Czy niewidzialna praca to ta najlepsza na świecie? No jak państwo wyobrażają sobie taką niewidzialną pracę? 2 2 7 3. Niewidzialna praca to jest w firmie na przykład pracując z innymi ludźmi, że robię coś i nie afiszuję się z tym, co robię. I nie zwracam uwagi na to, czy ktoś zauważa to, czy nie zauważa. Po prostu robię. Być może, ale chyba nie do końca o to chodzi. A o co chodzi? Posprzątasz, za chwilę nie widać, że było sprzątane. Przygotujesz do obiadu, zjedzą, nic nie było zrobione. Tak sobie wyobrażam niewidzialną pracę. No mnie się kojarzy właśnie z tym, że ja mam dwójkę małych dzieci i tak jak wszystkie mamy, po prostu muszę przygotować jedzenie, posprzątać po dzieciach i tej pracy nie widać. Myślę, że jest to praca, którą wykonuje mama, babcia, żona w domu, żeby wszystko było posprzątane, wyprane, obiad smaczny, domowy, zrobiony na czas. Wszyscy cieszą się z efektu, natomiast nikt nie myśli i nikt nie widzi tej wielkiej pracy, którą trzeba było wykonać. Ja jestem babcia Anna, specjalistka od niewidzialnej pracy domowej. Tak, dokładnie tak. Pracą niewidzialną nazywamy wszelkie aktywności wykonywane w ramach rodziny i wolontariatu. W pierwszy wtorek kwietnia właśnie mamy taką niepowtarzalną szansę na to, by dostrzec bohaterów, którzy za swoją pracę nie biorą ani grosza. Dzień niewidzialnej pracy, a na dodatek, jak donosi słuchaczka Marta, mamy dziś też po raz pierwszy w historii chyba Dzień Opiekuna Małego Dziecka. To też chyba taka niewidzialna praca, przynajmniej trochę. Dla wszystkich wykonujących czy to widzialną, czy niewidzialną pracę mam jeszcze zaproszenia. Trójka zaprasza i poleca. Jesteśmy patronem trasy koncertowej Katie Melua Love and Money Tour. 11 kwietnia Warszawa o 20 na Torwarze, 12 kwietnia również o 20, ale tym razem w Gdyni, w Arenie i 14 kwietnia o 19.30 we Wrocławiu w hali Stulecia. No mam dla Państwa zaproszenia na ten koncert środkowy, na ten koncert w Gdyni, 12 kwietnia, godzina 20, Gdynia Arena. Jeśli Państwo mają ochotę, proszę dać mi znać mailem witold.lazar@polskieradio.pl. Witold Lazar, tak nazywam się ja. Marek Okrasiński odbierał od Państwa telefony. Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizowała. Dziękujemy, to był kosmiczny wtorek w Trójce przed południem. Right now.